राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2057 3 मार्च 2001 सायं लगभग 4 बजे मुरली मनोहर द्वारा भीना सर राम राम राम पराकृत नमदवंदम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदातदम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता मृदुवे नमः वसुदेव सुतं देवं कर्षदनुर्मर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम् वंशे विभूषितकरान्नवनीतधावत् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरो सात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः शिवृंदाय नमो नमः श्री गुरु सुरकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमस्ते नमो नमः राम राम राम राम राम राम सीता माता का दर्शन तो हो गया इतना काम तो हुआ फिर वे अशोक ने ऊपर बैठ गए फिर रावण आया अशोक के बाहर लीला हुई भगवान की कथा है हनुमान जी की कथा सुन रही है सुंदर है किन्नु सुंदरम सुंदर में क्या सुंदर नहीं है सब सुंदर कांड सुंदर सुंदर है कविता भी बड़ी सुंदर है वाल्मीकि जो बड़ा सुंदर है अलंकार बड़ी सुंदर है सब सुंदर है खास बात तो यह है कि भगवान को याद है भगवान को याद करते हैं भगवान को याद करके प्रसन्न है एक एक रीति है प्रगा मृग संगम मृग मृग के साथ में गाय गाय के साथ में घोड़ा घोड़ा के साथ में हाथी हाथी के साथ में समान से रिश्ने रखे हूँ कहीं बरात भी जाती है तो गांव में जल पीती है जल पीते समय भी मिल जाते हैं अपने भी चिरम तमक भी मिल जाए भजन का भी मिल जाए गाड़े बजाने को भी मिल जाए आपस में मिल जाते हैं ऐसे ही हनुमान जी महाराज को भी विभीषण जी मिल गए एक विभीषण जी थे लंका में एक विभीषण कोई और था नहीं उनके सत्संग में उनसे खास भेंट हो गई उनसे पता भी लग गया साधु तो हुए कार गाने फायदा होता लबा होता हानि नहीं होती अपने सबको भगवान को याद करो विशेष तो भगवान ही याद करो सुबह वाली बात याद आ गई कि भगवान की प्राप्ति संसार की तरह नहीं है जैसे संसार की प्राप्ति होती है ऐसे ही हम भगवान की प्राप्ति कर देंगे एक क्रिया और पदार्थ ये भगवान की प्राप्ति में बाधक है साधक नहीं है इनका सबका सारा छोड़ दे ये तो लगा दे दुनिया के हित में और एक प्रभु का ही इष्ट हो भगवान के चरणों के शरण हो जाए और अपने आप को भगवान के चरणों में सुसमर्पित कर देते तो अपने आप को समर्पित कर देना है, ये बढ़िया चीज है, क्योंकि भगवान का ही अंश है ये, परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन मनुष्य शुक्राशि भगवान के चरणों में। सबके उठे बोले अरे स्मृति सर्व विगत विमोक्षण, भगवान की यादगिरी है वो भी संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली, ऐसे भगवान को याद कर सकते भाइयों से बहनों से कहना है कि अपने आप को भगवान अर्पित कर दो, इस साधन सर्व को ये तुम साधन करते हैं, सबसे गोपनीय है रहस्य की भीतर की बात है, हरे को बताएं कि नहीं है, भक्तों के लिए बतानी बात होता ही है, अपने आप को स्वयं को भगवान अपन दे, ये ना हाथ में आपका माम एकम शरणम ब्रज सब धर्मान परित्यज्य, तो सब धर्मों छोड़े एक भगवान के चरणों की शरण हो जाए, ये भगवान के प्राप्ति का सुगम और बढ़िया उपाय, उत्तम उत्तम है, श्रेष्ठ उपाय है, माँ में कम शरण एक प्रभु का आश्रय ले रहे, ये सार बात है सार, आज सुबह भी सुनाया था अब भी मन में आएगी वो बात, तो आप याद कर रहे हैं भगवान के शरणों के शरण हो जाए, हे प्रभु मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, स्वयं शरण हो जाओ, स्वयं स्वयं भगवान हो जाओ, जैसे मीरा भाई ने मेरे तो गहर पा दूसरा न कोई, हे नाथ मैं तो आपका हूँ, प्रभु चरणों में शरण हो जाए, ये बहुत बढ़िया उत्तम हुआ है, हे नाथ मैं आपका हूँ और मेरा कोई नहीं, मैं और किसी का नहीं हूँ, मेरे केवल भगवान है, केवल भगवान का मैं हूँ और किसी का नहीं हूँ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, बढ़िया साधन है। दूसरी चीजों को जैसे संसार की चीजों के लिए मन बुद्धि इंद्रियां रुधिर वर्णन आश्रम सब होता है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं होता, परमात्मा प्राप्ति के लिए तो स्वयं स्वयं भगवान के चरणों में शरण हो जाए, स्वयं में अपने में ना वर्ण का ना आश्रम का कोई गुण का कोई विद्या का योग्यता का कोई याद न हो, जैसे हनुमान जी ने कहा कि मैं तो नाम ले तो हार नहीं मिले, ऐसे ऐसा हो मैं अपने में, अपने में योग्यता अपने में उस साधुता इसका अनुभव न हो, ये स्मरण ही नहीं हो कि मैं भी कुछ जानता हूँ कुछ हूँ, हे नाथ हे नाथ भगवान के चरणों को शरण हो जाओ, खुद ही शरण हो जाए, शरणागत हो जाए, सबसे सुगम और सबसे बढ़िया ये याद है भगवान के शरणों की शरण हो जाए, सिवाय परमात्मा के और कोई नहीं है, मेरा तो खेल गोपाल दूसरा न कोई, एक भगवान है, होकर निश्चिंत हो जाए, जैसे लड़का लड़की का संबंध हो जाए तो माता पिता घर वाले सब खुश हो जाते हैं, भाई हमारा कन्यादान हो गया बड़ा अच्छा हुआ, लड़की खुश होती है फिर अपना घर मिल गया अपने घर चली जाती है, ऐसे ये भगवान के चरणों के शरण होने से खुशी हो जाती है, मैं भगवान का हूँ, भगवान है मेरे, ये भगवान का है पहले से ही। ब्याह होता है तो लड़की का ससुराल होता है, वो अपने सब जगह है, ऐसा नियम नहीं है। जो पतिव्रता होती है उनका नियम है, पर तो सबका नियम नहीं है। और कन्यादान हो जाने से माता पिता आदि खुश हो जाते हैं और आप भी खुश हो जाते। ऐसे सज्जनों, माताओं पिताओं भाइयों सज्जनों, भगवान के चरणों के शरण हो जाओ। काम करो संसार का, सेवा सेवा करो, परंतु मैं तो भगवान का हूं। मन में दृढ़ता से ये धारण कर लो, हम भगवान के, हम भगवान के, हम भगवान के, भगवान हमारे। मैंने पुस्तकों में पढ़ा है, जो है, जो हरदम है, वो मेरा अपना है, मेरा है, अपना है वो मेरा है, नहीं है वो मेरा नहीं है। जो मिलता है मिल जाता है, वो अपना नहीं होता। सब संसार के प्रकृति की चीज ऐसी है, मिलती है मिल जाती है, मिलती है मिल जाती है। अरे भगवान मिले हुए हैं पहले से, बिछुड़ते है ही नहीं कभी, वो हमारे। भाइयों बहनों, सच्ची बात सुनो, अपने हृदय से भगवान के चरणों के शरण हो जाओ। हम तो आप गई है अनादिकाल से सदा से, ईश्वर अंश जीव विनाशी, भूल गया, भूल गया निर्भरता, अंश भूल गया। ओ ये बात सुनते ही भूल भूली, नशो मोह स्मृति लब्धा, स्मृति लब्धा, याद आ गई, याद आ गई। हम तो आपके हैं। सत्संग के द्वारा बड़ा लाभ होता है, बहुत लाभ है। जो कठिन बहुत कठिन बात है, सुनता समझ जाती है। हे नाथ, हे प्रभु, हे नाथ मैं आपका हूँ। हृदय से अपने भगवान को बुझाए। आप कैसे ही हो, अपनी तरफ ना देखकर भगवान की तरफ देखो, भगवान के हैं। हृदय से भगवान ही हो जाए, सब काम ठीक हो जाएगा। माम एकम शरणम ब्रज, माम एकम शरणम ब्रज, एकम एक अनन्य भाव से, और दूसरे किसी आश्रय नहीं, आश्रय एक भगवान का आश्रय, एक आश्रो एक बल, एक आश विश्वास, एक राम श्याम सातक तुलसीदास, एक राम घनश्याम है सातक तुलसीदास। अपने आप को भगवान का मान ले, आप भगवान के हैं। दूसरों को जो माना है वो मान्यता हटाने के लिए भगवान का मानना है, भगवान का मानना नया नहीं है। इस वजह नशो मोह स्मृति लब्ध, स्मृति प्राप्त हो गई, मिल गई, याद आ गई, याद आ गई, याद आ गई। ये कोई नया शरणागति नहीं होना है, शरणागति याद आ गई। याद आते ही दुख भूल जाए, भगवान के जहां याद आई और सब दुख हो गए, सब शंकर दूर हो गए, प्रसन्नता हो गई, आनंद हो गया, मौज हो गई, याद आ गई। मैं आपका भजन स्मरण, आपकी विलक्षणता है कुछ नहीं, केवल याद आ गई, केवल भगवान की याद आ गई, भगवान की याद आ गई। सदा भगवान का हूँ मैं, सदा सदा याद आते ही ये बात होती है कि तो अनादिकाल से सदा ही भगवान का ही हूँ। ए अवगुण आ गए और कई तरह की वेदना बात आ गई, ये सब आगंतुक है। सो माया बस भय हो, भय उसे हूँ भगवान का, भगवान का अपने को मान ले। आज सुबह बताया था ना उस पुस्तक में भी, ते भगवान है ते दूर क्यों प्रतीत होते हैं, ते जो मिलते हैं बिछड़ने वाले हैं उनका सार आते हैं, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। ये है संसार सेवा के लिए, मन और बुद्धि इंद्रिया अहंकार जो कुछ संसार सेवा के लिए, भगवान ही खुद भगवान हो जाओ, खुद भगवान में भगवान रहो, ये सब संसार सेवा के लिए, मन बुद्धि इंद्रिया मैं भगवान का हूँ। बड़ी सीधी सरल बात है और बड़ी मूल्यवान, बड़ी श्रेष्ठ बात है, ये प्रभु आपका हूँ। सजनों ये सार बात है, सार बात है, सार हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, मैं तो सदैव से आपका ही हूँ। क्या माम एकम शरणम ब्रज, एक अनन्य भाव से सर्व कुयतम साधन है ये, सर्व कुयतम असली साधन, अपने आप को भगवान का मान लेना, भगवान का है माना है संसार का, वो मान्यता मिटाने के लिए भगवान का हो जाए और नहीं हो। केवल भगवान का हूँ, केवल भगवान ही मेरे है, तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु शशगा, तुम्हें विद्या द्रवण, तुम्हें सर्व, अनन्य भाव से केवल भगवान का हूँ। कम से कम सत्संग सुनने वाले भाई बहनों को तो ये बात निश्चय से दृढ़ता का पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक मान लेनी चाहिए कि भगवान का है। हनुमान जी मिले तो उनको यही मालूम हुआ, बिनु हर कृपा मिले नहीं संता, सत्संगत संत भगवान ने कृपा हुए, जब दृढ़ दीन दयालु राघव साधु संगति पाई है, जब दीन दयालु राघव भगवान कृपा करते हैं तब उनको सत्संग मिलती है, संतों के दर्शन होते हैं, सत्संग की बातें होती है, तो समझ जाए भगवान की विशेष कृपा हुई है। ये विशेष कृपा के लक्षण है, भगवान ही अपने कृपा करते हैं। असली असली अपनी बात बताने के लिए भगवान की है, फिर मस्त होकर भगवान का चिंतन करो, हमारे चिंतन से कल्याण हो जाएगा ऐसा नहीं, चिंतन के सिवाय बढ़िया बात कोई है ही नहीं, इस बार से भगवान का चिंतन रात दिन। विभीषण जी और हनुमान जी मिले, पाया अनिर्वाच्य विश्राम, जिसका निर्वचन नहीं हो सकता ऐसे विश्राम, परम विश्राम पायो, परम विश्राम, ये परम विश्राम है, इसके बाद दूसरा विश्राम नहीं है, आखिरी विश्राम। भगवान का हूँ, सब भाई बहन कैसे योग्यता हो, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई हो, भगवान का हो, सबका अधिकार भगवान का हूँ मैं, क्योंकि इस राष्ट्र जीव विनाश है और मस्त हो जाओ। ये बात लेकर गए और अजोग आज पता लग गया, इतना दिन हुए इधर उधर भटकते हुए, आज असली पता लगा है। इसमें तो भगवान का हूँ, नष्ट हो मोह, मोह नष्ट हो गया, स्मृति लब्धा, स्मृति आ गई, पुरानी पुरानी पुरानी जो सच्ची बात थी उस याद आ गई, स्मृति लब्धा। भगवान की कृपा से हुआ सभी, भगवान की कृपा से। जब द्रव्य दीर दयालु राघव तब साध संगति पाइए, मस्त हो जाओ। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, मैं आपका हूं सच्चे हृदय से, भगवान के चरणों की शरण हो जाओ। हो जैसे शुद्ध होकर जाएगा, ऐसा नहीं। चाहे भरत जी महाराज माँ को याद करते हैं तो पैर पीछे पड़ते हैं, अपने तब तक ठहर जाते हैं। जब समझे प्रभु दीन दयाल भगवान का स्वभाव, तब पद पथत पथत उतार पाऊ जोर से। जल प्रवाह जल आलिंगन जैसी, जल आलिंगन जल आलिंगन, जल का भवरा होते छोटा छोटा मेड़ी की बड़ी है। पानी का प्रभाव रहता है उसी साथ। भगवान के स्वभाव को देखो, अपने स्वभाव को देखो। सब ठीक हो जाएगा। अब भगवान के शरणों के शरण होकर भगवान के नाम का कीर्तन करो। भगवान का कीर्तन है, बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, आज सुधरे आज भी अभी अभी अभी अभी इसी क्षण। हो राम को नाम जपो, भगवान का हो को नाम जपो, माँ माँ माँ माँ कर पुकार, शरण कीर्तन करो भगवान की हो करके, भगवान नाम कीर्तन, भगवान की कृपा को लेकर कृपा, उन्हें कृपा बसाए। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, सच्चे हृदय से जोर से करो कीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन करो।